Հայրինակիցն այսօր սեպտեմբերի 17-ն է, օրը 5:07-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կնի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում ցանկացած մասնագիտություն նվիրում է պահանջում, նաև պատասխանատու մոտեցում։ Համոզված է Անահիտ Միրզանի օրվա զրուցակիցը մանկավարժ Ռենա Օհանյանը։ Ամենածանր իրավիճակում անգամ մարդը կարող է հաջողության դուրը բացել։ Այս սկզբունքով է առաջնորդվում Կովսական քաղաքում ապրող Լեռնուհի Իսոյանը։ Այսօր դուք կլսեք Նար Բաբայանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Մեր եթերում դուք կլսեք նաև օգտակար խորհուրդներ։ Մեր հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Եթե մարդն իր գործից իրապես հաճույք է ստանում, դա երևում է նրա հետ շփման առաջին իսկ րոպեներից։ Ցանկացած մասնագիտություն նվիրում է պահանջում, նաև պատասխանատու մոտեցում։ Բայց մանկավարժի աշխատանքն առանձնահատուկ է։ Դպրոցում ապագա է կերտվում, և մանկավարժից է հիմնականում կախված, ինչքանով իր սաները կլինեն հայրենասեր, կիրթ ու զարգացած։ Զրուցակիցս Մայրաքաղաքի Հայկ Բալասանյանի անվան համար 5 հիմնական դպրոցի տարական դասարանների ուսուցչուհի Ռենա Օհանյանը, ում աշխատանքային փորձը տասնամյակներով է հաշվում, լավ մանկավարժի գաղտնիքը համարում է սերը երեխաների հանդեպ և անհատական մոտեցումը։ Ժամանակակից երեխաներն անշուշտ տարբերվում են 30 տարի առաջ դպրոց հաճախած փոքրիկներից, ավելի տեղեկացված են կապի ժամանակակից միջոցներից, ազատ օգտվում են համակարգչից, սակայն դա բոլորովին էլ չի նշանակում, որ նրանք ավելի զարգացած են, ինչն էլ Տիկին Օհանյանի մտահոգություններից է։ Նա ցանկանում է, որ ուսումը գերակայի ընտանեկան դաստիարակության սկզբունքներում, որ ծնողներն ավելի հետևողական լինեն, քանի որ այսօրվա աշակերտը երկրի ապագան է։ Նոհանյան, շատ ուրախ եմ ձեզ ողջունել կարծիքի տաղավարում և ունենալով գրեթե 30 տարվա մանկավարժական փորձ, բնականաբար դուք ունեք համեմատելու բան, տասնամյակներ առաջ այս տարիքի տարական խմբի երեխաների և ժամանակակից երեխաների միջև։ Սկսենք նրանից, ինչպիսին են նրանք ընդհանրապես ժամանակակից երեխաները, ովքեր նորեն դպրոց հաճախում։ Նախ շնորհակալություն մեր դպրոց այցելության համար և ինձ հյուրին գալելու համար։ Իրոք ունեմ 30 տարվա աշխատանքային փորձ և այդ փորձը ինձ հնարավորություն է տալիս տեսնել սերունդների փոփոխությունը։ Իհարկե, համեմատած 86 թվականի երեխաների հետ մեծ տարբերություն կա։ Նախ նշեմ, որ ես իմ աշխատանքային փորձը սկսել եմ այն տարիներին, երբ նորից մի քանի տարի 6 տարեկանից էին երեխաները դպրոց հաճախում։ Դա տևեց մի քանի տարի, երևի մինչև 90 թիվը։ Եթե ես համեմատում եմ այն ժամանակների 6 տարեկան երեխաները եւ այժմյան 6 տարեկան երեխաները, իհարկե մեծ տարբերություն կա, բայց ես կասեի իօքուտ 86 թվականի երեխաների, այժմյան երեխաները իհարկե զարգացած են, համեմատելով, որ օգտվում են տեղեկատվական գրեթե բոլոր տեխնոլոգիաներից, բայց դա չի նշանակում, որ նաեւ զարգացած է երեխաների մակարդակը եւ պատասխանատվություններ այն ժամանակ մեծ եւ ուսման նկատմամբ պահանջկոտություններ այն ժամանակ մեծ եւ թույլ տվեք ասել, նաև ծնողներն էին ուրիշ հայացքով նայում ուսմանը։ Այն ժամանակ ծնողները ավելի պատասխանատու էին, ավելի պարտաճանաչ էին, ձգտումը ուսման նկատմամբ այնքան շատ էր մեծ, որ ինչ որտեղ նաև բարի նախանձեր ծնողների մեջ առաջանում, որ իմ երեխան ավելի լավ ու բարի նախանձով։ Հիմա ծնողների մեջ այդքան էլ ես ցկտումը չեմ զգում, այդ պատասխանատվությունը, գուցե պատերազմական սերունդն է, գուցե ինչ որտեղ նաև ազդել է, բայց ես կցանկանայի, որ մեր երեխաները ավելի պատասխանատու լինեին, ավելի մեծ սեր ունենային ուսման նկատմամբ։ 6 տարեկան երեխան չի զգում, որ ինքը աշակերտ է, բայց արդեն երկրորդ դասարանում ես միշտ շեշտել եմ, իմ երեխաները արդեն աշակերտներ են, մի տարի հետո արդեն զգացել եմ, որ իրենք աշակերտներ են, բնականաբար երրորդ պատասխան ավելի շատ եմ այդ տարբերությունը զգում։ Երևի որ 6 տարեկանից են հաճախում խաղալիքների հետ, այդ կապը դեռ կա, դժվար չեն տվել մանկությանը, դժվար է մի քիչ ադապտացումը կատարվում։ Շատ մեծ դժվարությունների ենք հանդիպում մենք այդ տարիքի երեխաների հետ։ Երեխան իր բոլոր բնական ցանկությունները արտահայտում է։ Սոված եմ, քնել եմ ուզում, կարող է գրիչը վերցնի, մեքենա սարքի ու քշի։ Պետք է ուսուցիչը եւ հոգեբան լինի, եւ մանկավարժ լինի, եւ ուսուցիչ լինի, որ կարողանա հասկանա երեխաների հոգեբանությունը տվյալ պահին։ 30 երեխայի հետ պետք է ցուցաբերել անհատական մոտեցում։ Ես ունեմ զույգ երեխաներ, թե ինչպիսի դժվարությունների եմ հանդիպել, երևի ամբողջ դպրոցը գիտի։ Ինչ էին այդ երեխաները, հիմա ինչ են դարձել, գրել կարդալը սովորել են, գումարել հանելը Փարքասո, արդեն նույնիսկ երբեմն որ ուշադրությամբ գրեն, կարող են նույնիսկ 8-9 գնահատական ստանալ, բայց անհատական մոտեցում։ Ուսուցիչ պետք է լինի եւ դերասան, եւ ուսուցիչ, եւ մանկավարժ, եւ հոգեբան, եւ բժիշկ, եւ մայր, երկրորդ մայրը դպրոցում։ Դուք թվարկեցիք այն բոլոր հատկանիշները, որոնցով օժտված պետք է լինի ուսուցիչը, եւ գաղտնիք չէ, որ երեխայի առաջին հանդիպումը դպրոցին, առաջին հանդիպումը ուսուցչին, դրանից նաեւ կախված է սերը ուսման հանդեպ։ Ձեր գաղտնիքը ինչու՞ն է։ Ճիշտ ասած, ծնողական ժողովի այսպիսի արտահայտություն եմ արել։ Ես երկու մեծ առավելություն ունեմ։ Առաջինի մասին չեմ խոսում, երկրորդ մեծ առավելությունն է, որ ես սիրում եմ երեխաներին։ Ինչպես իմ հարազատ երեխաներին։ Երբեմն իմ տղաները տանը հարց են տալիս. «Մամ, մեզ է շատ սիրում, թե քո դասարանի աշակերտներին»։ Ասել եմ, «Դուք իմ ընտանիքի հպարտությունն եք, դասարանը աշխատանքային հպարտությունն է, երկուսն էլ պետք է նույն բարձունքի վրա լինեն, որ ես հպարտանամ և ձեզնով, և իմ աշակերտներով, իմ աշխատանքային հպարտությունը իմ դասարանն է»։ Եվ Փարքաստու ինձ թվում է, ես հաջողությունների եմ հասել, որովհետև ես քայլելով սաներից ոտնահետքերով տեսնում եմ, որ իմ երեխաները գտել են իրենց տեղը կյանքում, և իմ թողարկած դասարաններից գոհ են նաև 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ դասարանում դասավանդող ուսուցիչները։ Ինքնագովազդանք չլինի, դա իրոք այդպես է։ Մեր բարձր դասարաններում դասավանդող ուսուցիչները մեծ հաճույքով են դասավանդում իմ դասարան, որովհետև և ունեմ կազմակերպած համերաշ աշակերտական կոլեկտիվ, և ունեմ կազմակերպած համերաշ ծնողական կոլեկտիվ։ Երկուսի համատեղումով ես կարողացել եմ հասնել արդյունքին։ Այսինքն հիմքը փոքր տարիքին պետք է պայման։ Մի ժամվա բրիպումը ազդում է երեխայի ամբողջ կյանքի ընթացքի վրա։ Երբեմն հնարավոր չէ ասել, բոլոր դասերը իդեալական են։ Երբեմն ես ինքս դժգոհ եմ լինում իմ տված դասից ու ձգտում եմ հաջորդ ժամին անպայման վերացնել այդ բացթողումը։ Ուսուցիչ իրավունք չունի լիցքաթափվելու։ Մտնում ես դասարան, վերջ, ես ասել եմ, որ ես նույնիսկ երբ մտնում եմ դասարան, մոռանում եմ, որ դա ինչ-որ նյութական արժեք է։ Ես մտնում եմ, տեսնում եմ միայն ինձ ու իմ երեխաներին, և Փարքաստու վայելում եմ նաև իմ երեխաների, իմ ծնողների սերն ու հարգանքը։ Տիկին, այն ժամանակահատվածում, երբ դուք եք սկսել զբաղվել մանկավարժությամբ, մանկավարժությունը որպես մասնագիտություն բավական սեր էր վայելում, տարածված է, շատերն էին ուզում ուսուցիչ դառնալ, մանկավարժ դառնալ։ Հիմա մարել է այդ սերը ինչ-որտեղ, ցերենդափոխության խնդիր կա։ Ցավոք սրտի ես զգում եմ, որ սերը մանկավարժության հանդեպ մարել է։ Կոնկրետ ես իմ օրինակի վրա բերեմ, իմ հարսը մանկավարժ է, բայց չի ուզում դպրոց մտնել։ Ցավոք սրտի մենք լավ մանկավարժների, լավ մասնագետների կարիք շատ ունենք։ Դպրոցը ծերնդափոխություն է կատարվում, երբեմն մտավախություն կա, ասում եմ, մի սեր ունդել, որ անցնի թոշակի, ով է իրենց փոխարինելու։ Դպրոցը խելոք մասնագետների կարիք շատ ունի, կան մասնագետներ, բայց խելացի գրագետ, որ լինի, նորից եմ կրկնում, և ուսուցիչ, և մանկավարժ, և հոգեբան, դպրոցը դրանց կարիք ունի։ Ես կոչ եմ անում ավագ դպրոցն ավարտող բոլոր շրջանավարտներին, և կոչ եմ անում, և խնդրում եմ, մի անտեսեք մանկավարժությունը, թե որ մանկավարժներն են իրենց հոգու ամբողջ ուժը, ամբողջ կորովը տվել ձեզ, եկեք ու փոխարինեք մեզ։ Իրենա, ձեր դպրոցը ինչ առանձնահատկություն ունի։ Մեր դպրոցը եւ մեծ առանձնահատկություն ունի, եւ մեծ առավելություն ունի։ Աշակերտների քանակը այնքան էլ շատ չէ, 500 աշակերտ է, բայց նախ մեր տնօրենը կարողանում է գրագետ ձևով ղեկավարել դպրոցը, եւ մեր դպրոցի բոլոր ուսուցիչները պատասխանատու են ու պարտաճանաչ։ Նաեւ մեր դպրոցում ես առանձնահատուկ տեղ գտայի կաղկապահությանը, որտեղ յուրաքանչյուր ուսուցիչ զանգի հետ մտնում է դասարան։ երբ ասում են ասելով երեխային դժվար է ինչ-որ բան համոզել, սեփական օրինակով պետք է դա անել։ Իհարկե, ուսուցչի օրինակը մեծ նշանակություն ունի աշակերտի համար։ Աշակերտը ամեն ինչում ընդօրինակում է ուսուցչին, ոչ միայն 15-16 տարեկան երեխաները, ընդօրինակում են նաև 8-9 տարեկան փոքրիկները, եւ սանրվածքը, եւ քայլվածքը, եւ հագուստը ամեն ինչին ուշադրություն են դարձնում։ Երբեմն մի մատանին կարող է շեղել աշակերտի ուշադրությունը։ Ուսուցիչ պետք է բարոյական լավ օրինակ ծառայի իր աշակերտների համար։ Կիրենա եւ եզրափակելով, ինչ կցանկանայիք ժամանակակից աշակերտների համար։ Նախ ես կցանկանայի մեր ամբողջ Արցախ աշխարհին խաղաղություն առաջին հերթին, եւ թող մեր բալիկները մեծանան խաղաղ երկնքի տակ, լինեն առողջ, լինեն գեղեցիկ ու նաեւ խելացի։ Ես կցանկանայի, որ մեր աշակերտները մեծ տեղ հատկացնեն ուսմանը, ծնողներն էլ զգան այդ սերը, այդ պատասխանատվությունը ուսման նկատմամբ, քանի որ ի վերջո ապագան ուսումից է։ Իհարկե, մեր հայրենիքի ապագան մեր սերունդների ձեռքին է։ Ինչպիսի սերունդներ մենք թողարկենք, այդպիսին կլինի մեր հայրենիքի ապագան։ Խելացի սերունդը ծնում է քաջ, ուժեղ, անկախ հայրենիք։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։

աշխարհից կարելի ասել, այդ ինքն իր համար ցավ է ստեղծում, ինքն իր ցավով ապրում է, բայց ես չեմ համարում, որ հաշմանդամեմ, առաջի կարգեմ, շրջապատը ինձ չի վերաբերվում որպես հաշմանդամ, խղճակ, ես նորմալ լիարժեք մարդ եմ համարում, ես էլ ինձ նորմալ մարդու տեղ եմ դնում, ասենք չեմ կարա ֆիզիկականն անեմ, ինչ կարող եմ ենեմ անում, բոլորն էլ կարող են, հակառակը հաշմանդամն ավելի շատ կարա ձեռագործով զբաղվի, որովհետև ազատ ժամանակ ավելի շատ ունի հաշմանդամը, քան աշխատող մարդը, հաշմանդամի ազատ ժամանակն ավելի շատ է, մտնում է ինքը կարողանա անենց անի, որ անենց աշխատանքան ինչ իրան հաճելի է, ունակ ինձ հաճելի է ձեռագործը ձեռագործեմ անում, սիրում եմ կենթանիներ, դուրս եմ գալի երեխեքի հավիքներին եմ կերակրում, ճուտիկներ եմ բազմացնում, թղթի տակ ձու եմ դնում, ճուտիկալին զբաղվում եմ, կարելի ասել եւ եկամտաբեր է, ինչ որտեղ եւ իմ տնտեսությանը մեծ օգուտ եմ տալի զբաղվելով։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ustarav tele yaman, tele yaman. Vartireci tu ustarav tele yaman, tele yaman, tele yaman. Gnaturi Մերատ մերնի սարի աղջիկ օյոյ քարի աղջիկ օյոյ քար սիրտ աղջիկ օյոյ չար սիրտ աղջիկ գնաց ուրիշին արա դելե Արիս մեղ կացիր, տել է աման, տել է աման, տել է աման, մինուջ արիս մեղ կացիր, տել է աման, տել է աման, տել է աման, թույն մի ածատ հեշ Մերատ մերնի սարի աղջիկ օյոյ քարի աղջիկ օյոյ քար սիրտ աղջիկ օյոյ չար սիրտ աղջիկ թույն մի ածատ հեշ վերքիս տելե աման լեյլի աջան Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:56 րոպե, այսօր սեպտեմբերի 17-ն է, օրը 5-7-ի, այժմ լսենք օգտակար խորհուրդներ։ Կատարյալ մարսողություն ապահովող սննդամթերք։ Մարսողությունը լավացնելու նպատակով պետք է հասարակ սննդակարգի հետևել, որի հիմքում մրգերն են բանջարեղենը, հատիկեղենը և հյութերը, որոնք հարուստ են բջջանքով մարսողության համար կարևոր նյութով։ Չի կարելի մոռանալ ապուրների մասին, ավելի շատ շոգեխաշած ուտեստներ օգտագործել, խուսափել յուղի մեջ տապակած ուտելիքից։ Այդ դեպքում կարելի է մոռանալ, ինչ ասել է այրոց, փկվածություն, վատ մարսողություն, սրտխառնոց։ Բազուկ, հանքային տարերի գանձարան է, յոդ, կալիում, մագնիում, երկաթ, որոնք օգնում են սննդարար նյութերի յուրացմանը։ Բացի դրանից բազուկի մեջ կան B խմբի, C, PP վիտամիններ, սրանք օգնում են մարսողությանը, լավացնում են նյութափոխանակությունը։ Բազուկը հարուստ է նաև բջջանքով, որը լավացնում է ստամոքսի աշխատանքը և օրգանիզմից դուրս է բերում թունավոր նյութերը։ Մեղր հարուստ է երկաթով ու մանգանով, որոնք նպաստում են մարսողությանը, այդ պատճառով էլ մեղրը հանձնարարվում է օգտագործել մարսողության և աղեստամոքսային համակարգի խնդիրների դեպքում։ Կարելի է մեղրը հենց այդպես ուտել, բայց ավելի լավ է կես բաժակ տակ ջրի մեջ լուծել ու խմել ուտելից 1-1.5 ժամ առաջ։ Կաթնաթթվային մթերք պարունակում է օգտակար մանրաներ, խմորիչներ, սպիտակուցներ, ամփոխարիների ամինաթթուներ և հանքային նյութեր։ Կաթնաթթվային մթերքը հիանալի յուրացվում է, իսկ մարսողության օգտակարության համար կեֆիրը թիվ 1 չեմպիոնն է, քանի որ հարուստ է տրիտաֆոնով, ամինաթթվով, որոնք օգնում են նաև աղիների աշխատանքին։ Կեֆիրը հանձնարարվում է օգտագործել նաև սննդակարգ պահպանելիս, երբ ստամոքսը թողանում է մոտ դիետայից և աղքատիկ սննդից։ Բարեկամներ, մեր ծրագիրը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Մարի Կոնդորսեն, ֆրանսիացի փիլիսոփա, լուսավորիչ, մաթեմատիկոս, սոցիոլոգ, քաղաքական գործիչ, Գևորգ Ռիմանը, գերմանացի հայտնի մաթեմատիկոս, Սերգեյ Բոտկինը, ռուսական բժշկության դասական, Սմբատ Շահազիսը, հայ բանաստեղծ, հրապարակախոս, Դևիդ Բյուկը, ամերիկացի ավտոինժեներ, արդյունաբերող, Կոնստանտին Ցիկոլովսկին, ռուս գիտնական, տիեզերագնացության պիոներ, Քրիստիան Լանգեն, նորվեգացի քաղաքական գործիչ, խաղաղության նոբելամրցանակակիր, Ալեքսանդր Կուսիկյանցը, ռուսը, հայ բանաստեղծ, Ջոն Քրիզին, ամերիկացի դետեկտիվ ժանրի գրող, Ռաֆայել Իսրայելյանը, հայ ճարտարապետ, Հենկ Ուլյամսը, ամերիկացի քանդրի երգիչ, Էն Բենքրոֆթը, ծագումով իտալացի, ամերիկացի կինոդերասանուհի, Քեն Քիզին, ամերիկացի գրող, Վլադիմիր Մենշովը, ռուս դերասան, ռեժիսոր, Ռայնհոլդ Մեսները, ծագումով գերմանացի, իտալացի հայտնի լեռնագնաց, Դեյմոն Հիլը, անգլիացի ավտոմրցաշավորդ, Բրայան Սինգերը, ամերիկացի ռեժիսոր և պրոդյուսեր, Անաստեյշան, ամերիկացի երգչուհի։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։